To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 1 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewer. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pierwsza od ponad roku prezydenckie nominacje generalskie. Andrzej Duda wręczy je kilkunastu oficerom. Rosyjskie władze opłacały kibiców na igrzyskach w Korei. Dostawali około 100 tysięcy rubli. Po zimowych przeglądach rowery miejskie gotowe do nowego sezonu. Są rowery elektryczne, są tandemy w Łodzi, są rowery cargo. 14 nominacji generalskich wręczy po południu prezydent Andrzej Duda. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Leszek Surawski otrzyma awans na najwyższy stopień generalski. Będzie też dwóch nowych generałów broni. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika i dowódca operacyjny generał dywizji Sławomir Wojciechowski. Nominowanie generałów to dobry krok, mówił w salonie politycznym Trójki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Kolejny krok w kierunku wzmocnienia sił zbrojnych i na pewno jest to taki element, który polskie wojsko będzie wzmacniał. Więcej generałów na stanowiskach, które są stanowiskami generalskimi, więcej generałów na stanowiskach dowódczych, no to porządkuje strukturę wojska. Minister Paweł Soloch podkreślił, że skoro prezydent zgodził się na wnioski generalskie przygotowane przez szefa MON, to znaczy, że były zgodne z jego oczekiwaniami. Z powodu sporu między MON-em i ośrodkiem prezydenckim awanse generalskie nie były wręczane ani 15 sierpnia, ani 11 listopada. Jeszcze przed południem poznamy nazwisko nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Kandydatem konserwatystów jest Zdzisław Krasnodębski. O stanowisko walczy też Estończyk Indrek Tarand z Grupy Zielonych. Głosowanie na sesji plenarnej w Brukseli o 11.30. Obaj kandydaci zapewniają, że się szanują i lubią. Europoseł Zdzisław Krasnodębski dodaje, że mają zbieżność poglądów na Parlament Europejski i przyszłość Unii. To dżentelmeński pojedynek, ale mam nadzieję, że go wygram. Tak się stanie, jeśli szefowie większości grup dotrzymają słowa i przekonają do niego swoich europosłów. Po odwołaniu miesiąc temu Ryszarda Czarneckiego zapowiadali bowiem, że poprą kandydata wskazanego przez konserwatystów. Zdzisław Krasnodębski powiedział, że ostatnio uzyskał potwierdzenie tego poparcia. Także od szefa grupy HDK-ów, do której należą deputowani Platformy Obywatelskiej, choć oni zamierzają głosować przeciwko. Mamy niestety nieszczęsny, bardzo ostry konflikt polski, przenoszony na poziom europejski. I ja ten stosunek do mojej kandydatury rozumiem jako uprawianie polityki w stylu totalnej opozycji. Głosowanie będzie tajne, więc nie będzie wiadomo, kto i jakiego wyboru dokonał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja wysłała na Olimpiadę do Korei Południowej wynajętych kibiców, informuje Echo Moskwy. Według rozgłośni sportowi najemnicy dostawali około 100 tysięcy rubli, w przeliczeniu 1400 euro za samą obecność na trybunach. Ich zadaniem było zrobienie odpowiedniego widowiska specjalnie dla rosyjskich stacji telewizyjnych. Radio Echo Moskwy, powołując się na publikację portalu Taiga Info, twierdzi, że wynajęci kibice przebywali w Pjongczangu około 3 tygodni, a ich wyjazd finansowały różne organizacje związane z lokalnymi administracjami. Kandydatów wybierano spośród członków ruchów społecznych i młodzieżowych z różnych regionów Federacji Rosyjskiej. Według rozgłośni Echo Moskwy specjalnie dla nich rezerwowano miejsca w centralnej części trybun, aby telewizyjne kamery rejestrowały wesołych, zainteresowanych widowiskiem i doskonale się bawiących kibiców z Rosji. W trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej rosyjscy zawodnicy występowali pod neutralną flagą. W grudniu ubiegłego roku MKOL zawiesił reprezentację Rosji w związku z aferą dopingową. Olimpijski Komitet Rosji odzyskał prawa członkowskie dopiero wczoraj. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Miejskie rowery gotowe do jazdy. Zimą przeszły konieczne przeglądy i naprawy. Nowy sezon rusza m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi czy Warszawie. Wybór jednośladów jest bardzo szeroki, mówi rzecznik firmy Nextbike, która obsługuje 80% systemu rowerów miejskich w kraju, Marek Pogorzelski. W Warszawie są dostępne rowery, oczywiście te standardowe, które wszyscy znamy. Są rowery elektryczne wzdłuż Traktu Królewskiego. Są tandemy, są rowery dziecięce. Na przykład w Poznaniu są rowery wyposażone w fotelik dziecięcy, taki, żebyśmy przewozili dzieci. W Łodzi są rowery cargo, czyli takie potężne trzykołowce. Tam z przodu są ławeczki. Dzięki pasom bezpieczeństwa można przewieźć nawet 4 dzieci. Żeby wypożyczyć rower miejski, trzeba wcześniej zarejestrować się w systemie. W większości miast pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. W Krakowie, który jest jedynym miastem w Polsce, gdzie rowery miejskie nie miały zimowej przerwy, wykupuje się karnet miesięczny za minimum 19 zł. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Już dzisiaj w Birmingham rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Nasza reprezentacja na Wyspach pojawiła się w sile 27 sportowców. Jednym z nich jest Konrad Bukowiecki. 20-letni kulomiot może śmiało myśleć o medalu. W tym roku pchnął 22 metry, a to drugi wynik na świecie. Sam zawodnik do swojego startu podchodzi jednak ze sporym dystansem. Sport nauczył mnie tego, że jest nieprzewidywalny i tak naprawdę bardzo dużo będzie zależało od dnia, od tego, jak każdy z nas się będzie czuł na starcie. Ja na chwilę obecną czuję się dobrze, jestem stabilizowany technicznie, siłowo też wyglądam dobrze, więc mam nadzieję na dalekie pchanie, ale no, to jest sport i różnie może być. Na dobry wynik chrapkę ma sztafeta mężczyzny 4x400 metrów, w tym Jakub Krzewina. Na razie oczywiście myślę o tych startach indywidualnych, ale nie ukrywam, że najważniejszy dla nas jest start w sztafecie, bo tam jesteśmy najmocniejsi i tak mamy bardzo mocny skład, mocniejszy na pewno niż w Pradze, gdzie zrobiliśmy rekord Polski, więc mówię, na razie skupiam się na starcie indywidualnym, ale wiem, że ten najważniejszy start dla nas wszystkich będzie to sztafeta w niedzielę. Znaczy mam nadzieję, że w niedzielę w finale oczywiście najpierw eliminację musimy przejść. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce potrwają do niedzieli. Ściskamy kciuki za lekkoatletów, a także koszykarzy z Marcinem Gortatem na czele. Dla polskiego centra Washington Wizards to szczególny dzień. Dokładnie 10 lat temu Gortat zadebiutował w lidze NBA. Podczas swojej przygody za oceanem reprezentował 3 kluby, ale największy sukces odniósł w 2009 roku, kiedy z Orlando Magic grał w finale przeciwko Los Angeles Lakers, w finale ostatecznie przegranym. O dekadzie Gortata w NBA Jan Pachlowski. W swoim debiucie Gortat na parkiecie przebywał nieznacznie ponad 2 minuty. W pojedynku przeciwko New York Knicks zaliczył 2 punkty i zbiórkę. W 2010 roku Orlando Magic oddali Polaka do Phoenix Suns, skąd 3 lata później wytransferowany został do Washington Wizards. Gortat podkreśla, że w trakcie ostatniej dekady rola podkoszowego w USA się bardzo zmieniła. Niestety epoka centrów, którzy dostawali piłkę, grali tyłem do kosza, epoka centrów, którzy rzucali po 20-30 punktów w NBA się tak naprawdę skończyła. Ja jestem zawodnikiem, który gra całkowicie inaczej i no na dzień dzisiejszy mam kompletnie inne zadania niż zdobywanie punktów. Przez ostatnich 10 lat 3 razy z Washington Wizards grał w półfinale Konferencji Wschodniej. Nie tak dawno Gortat poinformował, że obecny sezon jest najprawdopodobniej go przedostatnim w karierze w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Z Miami, Jan Pachlowski. Gortat ten wyjątkowy dzień wolałby uczcić zapewne wygraną. Nie udało się. Washington Wizards przegrali u siebie z Golden State Warriors 101-109. Polak przeciwko obrońcom tytułu grał przez 14 minut i zdobył 2 punkty. Czarodzieje pozostają na 4. miejscu w Konferencji Wschodniej, w której liderem są Toronto Raptors. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i na wybrzeżu, słabe opady śniegu nad morzem, silniejszy wiatr. Termometry pokażą minus 12 stopni na Podlasiu, minus 9 w centrum, do minus 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż! Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch z funkcją VarioSpeed w wyprzedażowej cenie 1149 zł, zaoszczędzasz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz sałata lodowa aż 52% taniej. Jedynie złoto 89 za sztukę. A kiwi tylko 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach.

którym mieszkańcy będą mogli bez końca przetwarzać zasoby raz pozyskane. Rozmowa Agnieszki Stępień z Arturem Celińskim za mniej więcej pół godziny. Po 10:00 Kasia i dzieci. A kto w ogóle pisze encyklopedię? To są tacy, którzy mają dobre mózgi. Takie ciężkie i są wielkie, ale ciężki mózg to znaczy, że jest bardzo ciężki od siłacza. Każdy ma mózg? Każdy. Ale tylko ty nie masz. Ja mam. Olaf! On w ogóle nie ma mózgu, bo się cały czas wygubia. A tak go kocham. Dziś w cyklu Dzieci wiedzą lepiej o encyklopedii i miłości, jak Państwo słyszeli, to kilkanaście minut po 10:00. Chwilę później ciąg dalszy zapowiadanej wczoraj przeze mnie w cyklu Anusz Widelec rozmowy z Małgorzatą Mintą, między innymi o tym, co można zjeść w nowej odsłonie kopenhaskiej Nomy, jednej z najlepszych restauracji na świecie. Świetna ostryga, jedynie z ciekawostka, listkami wasabi, które jest zbierane na Grenlandii, albo przegrzebek z masłem ubitym, ze sproszkowanym, oczywiście odpowiednio potraktowanym, przetworzonym drewnem z czarnej porzeczki. Więcej za nieco ponad godzinę. Kwadrans przed 11:00 Ryszard Jaźwiński o polsko-czesko-ukraińskim serialu pod tytułem Zasada przyjemności, do którego zdjęcia właśnie się rozpoczęły. W instrukcji obsługi człowieka Grażyna Dobroń zajmie się kobiecym sercem. To kwadrans po 11:00, a o 11:30 Paweł Drozd o chińskich podróbkach na wielką skalę. I tu przykłady. Kopia londyńskiego Tower Bridge, Koloseum czy weneckie kanały i to wszystko w skali 1:1. A już za chwilę Gabriela Darmetko opowie o pewnej małej, acz prężnie działającej fundacji, no ale zanim ogrzeje nas trochę Seal. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody. We all need somebody to lean on. Seal, Lean on Me. To Trójka, jest 9:20. Do południa. Organizacje pożytku publicznego to nie tylko wielkie fundacje, których reklamy możemy zobaczyć w telewizji. Te najmniejsze często działają lokalnie, z minimalnym wsparciem finansowym, za to z ogromnym sercem ludzi, którzy wkładają wiele pracy w to, żeby coś zmienić. Falenickie Towarzystwo Kulturalne to jeden z przykładów lokalnych organizacji ulepszających rzeczywistość w jednej z warszawskich dzielnic. Towarzystwo działa już od 17 lat w tym małym osiedlu, jakim jest Falenica, czyli jedno z 13 osiedli dzielnicy Wawer. Agnieszka Kurowska-Janecka, prezes Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego. Od samego początku organizowane są dwojakie imprezy. Jedne patriotyczne, czyli Parady Niepodległości, które skupiają okolicznych mieszkańców, sąsiadów. Jest to takie spotkanie wspaniałe, które właśnie prowokuje do tego, żeby wyjść i zamanifestować swój patriotyzm na tym właśnie szczeblu lokalnym i też taki narodowy. I to się odbywa 11 listopada każdego roku. Natomiast Falenickie Towarzystwo Kulturalne znane jest bardzo wśród mieszkańców Wawra i mieszkańców w ogóle Linii Otwockiej z corocznych letnich festiwali falenickich. To są koncerty pod gołym niebem, w bardzo kameralnej atmosferze. Staramy się zapraszać artystów i młodych, i doświadczonych, czyli młodych absolwentów, jeszcze studentów szkół muzycznych, artystów, również plastyków, bo każdemu koncertowi towarzyszy zawsze wystawa plastyczna. Są to również artyści, którzy są mieszkańcami naszej dzielnicy. To jest ważne, to co nas wyróżnia. Koncerty nasze skierowane są właśnie dla ludzi, którzy mogą się czuć również wykluczeni, bo nie stać ich na to, żeby pojechali do miasta i skorzystali na przykład z koncertów Filharmonii Narodowej czy jakichś przedstawień teatralnych. Nie płacą tutaj za bilety. Właściwie to jest bardzo ważne, że wejścia na nasze koncerty są darmowe. Przychodzą całe rodziny z małymi dziećmi, które jeszcze sobie tam się turlają po trawie, ludzie przyjeżdżają na rowerach. Jest to po prostu zupełnie otwarta impreza. Można sobie chodzić, proponujemy oczywiście jakieś napoje zawsze, ciasteczka. W trakcie prób można rozmawiać z artystami, oni wchodzą między ludzi i opowiadają o swojej pracy. To jest taki też sposób integracji tej społeczności falenickiej. Tak się wydaje, że jesteśmy jakby wyjątkowym chyba tutaj osiedlem wśród tych 13 osiedli wawerskich. Między innymi uważam, że jest to nasza zasługa Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego, bo jak powiedziałam, przychodzą tutaj osoby przeróżne, o różnym wykształceniu, różnym statusie ekonomicznym. Przychodzą się i bawić, i pomagać. Bardzo miłe jest, że po koncertach ludzie wstając składają krzesła na przykład. Nie odchodzą po prostu, bo już koncert się skończył, ale pomagają właśnie w sprzątaniu całej sceny i widowni. I czekają na te koncerty. Był taki rok, kiedy właściwie nie dostaliśmy dotacji z różnych przyczyn i ludzie zaczepiali mnie na ulicy, tu na naszym słynnym bazarze i właśnie pytali, czy jednak koncerty się odbędą, bo to jest dla nich właśnie takie jedyne źródło takiej żywej kultury, odbioru kultury. I po prostu nie wyobrażają sobie tego, żeby sezon letni odbywał się bez właśnie koncertów organizowanych przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne. Przypominamy, że każdy z nas może oddać 1% swojego podatku po to, żeby wesprzeć organizacje pożytku publicznego, a ich spis można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Proszę zatem przeczytać, wybrać i wesprzeć. Tu Trójka, za 7 minut u nas informator ekonomiczny i Patrycjusz Wyżga, ale zanim Daria Zawiałow. Drodze mijasz mnie.

Być może wrócimy do takiego pomysłu waloryzacji mieszanej, czyli z jednej strony procentowej, tak jak to ma miejsce teraz, ale także kwotowej, by tym najuboższym jednak dodawać więcej, niż by to wynikało z procentu. No bylebyśmy nie wrócili do czasów, kiedy inflacja wynosiła 20% i wtedy waloryzacje były znaczące. Więc lepiej nie wracajmy do tego mechanizmu. Panie redaktorze, tu problem polega na tym, że ten system jest napięty bardzo, bośmy sami sobie to zafundowali. Jak to? Wypychając miliony ludzi na śmieciówki, ZUS nie miał z tego złotówki. Ach, no to chodzi o to, że składki dzisiaj pracujących, prawda? No oczywiście, że tak. Ten mechanizm jest oparty na tym, że młodzi płacą za starych. Młodzi nie mieli z czego płacić, no to starzy nie mieli pieniędzy. Ten system tak działał przez lata. Nikt nie chciał tego naprawić. Gorzej, dzisiaj się tak wiele mówi, że już zlikwidowaliśmy wszystko, a znam dzisiaj przypadki, kiedy nie tylko pracodawcy prywatni, ale także publiczni wypychają na samozatrudnienie. No to jak ten mechanizm ma funkcjonować? A proszę wziąć pod uwagę, że już są wyliczenia w tej chwili z demografów i statystyków, że dzisiejsi samozatrudnieni za 30 lat będą mieli emeryturę na poziomie mniejszym niż minimum. Czyli państwo i tak będzie musiało do tego dopłacać. Niestety. Rosną szanse na ustawę zmuszającą banki do przewalutowania kredytów hipotecznych. Przekonuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita w tytule Zamiana franków na złote. Czy pan wierzy, panie Adamie, że dojdzie ostatecznie do uchwalenia tej ustawy? Też o tym rozmawiamy, o tym od wielu, wielu miesięcy i wciąż efektów brak. Temat ciągle wraca, bo temat pozostaje ważny. Już nie mówię o interesie samych frankowiczów, którzy kupowali dom za 100 tysięcy, a dzisiaj mają kredytu 400 tysięcy. I zadłużonych w innych obcych walutach, bo to dokładnie, nie tylko franków. Tak jest, bo tylko nie o frankach chodzi. Mhm. To jest problem oczywiście tych ludzi, natomiast to jest problem dla systemu bankowego. Bo w momencie, kiedy ten kryzys jakiś odpukać, żeby nie było na rynkach finansowych, międzynarodowych, światowych, jeżeli byłoby głębokie tąpnięcie, no to wtedy oni z tym bagażem sobie mogą nie poradzić. Bo wtedy zawsze jest tak, że inwestorzy kupują franka szwajcarskiego, tak jest, bezpieczną tak walutę, jest. Zawsze on drożeje. Dokładnie tak. I teraz tutaj ostrożnościowe niezwykle podejście polityków i bardzo konserwatywne podejście bankowców moim zdaniem nie skłania do optymizmu. Czyli nic z tego nie będzie. Będą podchody wokół tego czynione różne, efektu to nie przyniesie. To może własny biznes, który kusi coraz więcej osób, informuje dziennik Gazeta Prawna. W ubiegłym roku liczba otwieranych firm była o ponad 1/4 większa niż tych zlikwidowanych. O czym to może świadczyć? O kondycji polskiej gospodarki, o wierze we własne siły? Jak pan to czyta? No i to pewnie motywacje są różne. Część z tych małych, przyrostu tych setek tysięcy nowych małych przedsiębiorstw. 346 tysięcy nowych firm. Tak jest. To są pewnie motywowane tym, że to są startupy. To są młodzi, inteligentni ludzie, którzy mają pomysły i czasami te deale wychodzą. Rzeczywiście. Spektakularne sukcesy. Ale proporcjonalnie niewiele z nich. Niewiele z nich, oczywiście. Część wychodzi z... zakłada te własne firmy z powodów, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Wypychani są na samozatrudnieni. To jest rejestracja przecież. A część po prostu ma taki pomysł na życie. I to też suma summarum składa się na taką cyfrę, ale większość, moim zdaniem, to jest jednak sytuacja wymuszona przez warunki funkcjonowania rynku. Proszę teraz spojrzeć przez okno. Piękne słońce, prawda? Chociaż mróz. Przed chwilą pan także spacerował. Jest tak, wciąż zimno. Tak. To, proszę państwa, jest informacja podobno dobra dla gospodarki, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Zima grzeje gospodarkę. Cytowany jest Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula, który mówi tak. Paradoksalnie duże anomalie pogodowe w krótkim okresie mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, w dłuższym zawsze negatywny. Skoro grzejemy więcej, jak grzejemy, bo jest zimno, to podobno gospodarka na tym zyskuje. No nie pozostaje nam nic innego, jak apelować do naszych słuchaczy, by odkręcili te kaloryfery, bo to się podobno gospodarce przyda. Przydaje się tym sektorom, które żyją z tego i one się modlą, żeby było zimno i to raczej długo zimno. No może w przypadku gazu ziemnego to niekoniecznie, bo to wtedy te zapasy maleją i może być kłopot. Generalnie tak, są dziedziny gospodarki, które żyją z zimy, tyle tylko, że system cały energetyczny, system gazowniczy jest optymalizowany do warunków średnich. W sytuacjach ekstremalnych, no, może powstać zagrożenie. Nasz bilans energetyczny jest bardzo napięty. Dobrze, że wiatry są silne i wiatraki pracują na całą parę i tam trochę to bilansowanie ułatwiają.

don't stop. Don't Stop the Rolling Stones. 8 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert Stonesów. Masz już bilety? Nie mam. Ja też jeszcze powinnam. Nie wiem, może. Bo ja się tak... Ja się nie wybieram. Ach, nie wybierasz nie, się. Dlatego no to, nie mam. No to myślę, że my pogramy Stonesów w Trójce dla tych wszystkich, którzy się nie wybierają, bo nie chcą, bądź nie mogą. No dobrze, ale my dzisiaj nie o muzyce. Agnieszka Stępień i pracownia projektowa. O czym dziś? Dziś będzie o technologiach w mieście, ale nie chodzi tutaj o naszpikowanie miast czujnikami, kamerami, śledzenie każdego kroku mieszkańców pod hasłem odgadywania ich potrzeb i odpowiadania na nie. Raczej wspomaganie człowieka za pomocą technologii. Pracownia projektowa. Bo w miastach coraz bardziej obecne są nowe technologie, różne systemy informatyczne pomagają zarządzać. Ale jak podkreśla Artur Celiński, wicenaczelny magazynu miasta, nie można dać się im zwariować, bo nie są lekiem na wszystko. Technologia jest tylko dodatkiem, nie jest magiczną pastylką, po której za życiu od razu staniemy się młodsi, ładniejsi, bardziej sprawni. A w czym może pomóc w mieście? No, na przykład może nam pomóc w bardziej oszczędnym gospodarowaniu zasobami, energią. Teraz przykład polskie miasta bardzo mocno inwestowały w takie systemy sterowania ruchem, tak, które miały pomóc w uzyskaniu większej przepustowości, w bardziej płynnym ruchu. Wszystkie wodociągi zwracają uwagę, że dzięki nowoczesnym czujnikom są w stanie bardzo szybko zlokalizować wycieki. A ta technologia też jest widoczna na przystankach autobusowych w Warszawie, na niektórych przynajmniej. Można już zobaczyć, za ile przyjedzie tramwaj, autobus. No to wszystko usprawnia życie. Takie technologie można też użyć do komunikacji z mieszkańcami, do zaangażowania ich większego, do prowadzenia dialogu. Oczywiście Warszawa na przykład ma tą aplikację, dzięki której można na bieżąco zgłaszać wszelkie niedogodności, które się pojawiają. I oczywiście to jest tylko narzędzie, bo żeby taka komunikacja działała, to musi być ktoś po drugiej stronie, kto słucha, kto reaguje. Problem też z technologią jest taki, że ona generuje bardzo dużą liczbę danych. I teraz, no, kiedyś mieliśmy takie problemy, że nie widzieliśmy wielu rzeczy. Ten dostęp do informacji był ograniczony. Teraz jest trochę w drugą stronę, że tych informacji być może mamy za dużo i nie jesteśmy w stanie ich analizować i nie jesteśmy w stanie wyciągać wniosków. No jeszcze jest jedno zagrożenie, znaczy kto jest właścicielem danych. Miasto czy firma, która dostarcza systemy? No, najczęściej to jest tak, że jakby firmy chcą korzystać z tych danych, bo na przykład dzięki nim mogą analizować zachowanie konsumentów, analizować zachowanie ludzi. I na przykład jedno z nowych projektów Google, nowe osiedle w Toronto, budowane na terenie dawnej stoczni, właśnie się ma na tym opierać, że dzięki wykorzystaniu analizy danych na bieżąco, jakby zarządzający tym osiedlem władze miasta będą w stanie bardzo szybko reagować na potrzeby. Myśli pan, że to ma większy sens? Nie wiem, jeśli popatrzy się na taki Masdar, który miał być właśnie tego typu miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No w tej chwili to jest laboratorium dla wielkich koncernów, natomiast życia tam nie ma żadnego. Znaczy, są różne cele, no bo taki Masdar to właśnie przykład takiego fetyszyzowania technologii. O takim dobrym zastosowaniu technologii przy projektowaniu osiedli pisze pan w najnowszym numerze magazynu miasta. Taki dobry przykład to chyba holenderskie osiedle kilkadziesiąt kilometrów od Amsterdamu. No tak, no właśnie okazuje się, że jeszcze kilka lat temu byliśmy inspirowani takimi dużymi projektami jak Masdar, które obiecywały, że dzięki miliardom czujników rozmieszczonych praktycznie w każdym możliwym miejscu, te miasta będą rzeczywiście najlepszymi miejscami do życia. Dzisiaj to ewoluuje trochę w innym kierunku i pojawiają się technologie, które umożliwiają w takim zwykłym życiu lepiej segregować śmieci, lepiej te śmieci przetwarzać, zamieniać je w energię elektryczną, tą energię elektryczną napędzać na wszystkie nasze potrzeby, komputery, klimatyzację, samochody itd., itd. I jak to konkretnie wygląda tam w tej Holandii? Mhm. No w Holandii jakby projektanci wymyślili sobie, że stworzą takie samowystarczalne osiedle, w którym mieszkańcy będą mogli bez końca przetwarzać zasoby raz pozyskane. Takie miejsce do życia, w którym to, co się już nie uda zjeść, trafi do specjalnego zakładu, który przetworzy tą biomasę w biogaz, którymi na przykład... Ten specjalny zakład będzie też tam na tym terenie. Dokładnie, tak? Prawda? Żeby to wszystko było bardzo lokalne, żeby to było bardzo blisko. Tam też będzie dostęp do jedzenia, które jest produkowane obok. Często się czyli mówi... będą mieli, nie wiem, swoje własne farmy? Tak. Też jest wpisane w ten model tego osiedla wielka szklarnia i oczywiście znowu te warzywa będą nawożone na przykład nawozami z zasobów, które już jakby zostały wyrzucone z tej ostatniej prostej, które normalnie mogły być zmarnowane, tutaj mogły być pełni przetworzone. W związku z tym im chodzi też o odcielenie takiej idei życia, że nic nie wyrzucamy, ponownie z tego korzystamy. W związku z tym wszyscy mieszkańcy są połączeni tak jakby niewidzialną siecią wzajemnej zależności zobowiązań i to gwarantuje dobre życie. Artur Celiński, wicenaczelny magazynu miasta. Ale to trochę tak, z tego o czym mówił twój gość, jak w małej wiosce. Pola z warzywami obok, kompostownik na to, czego nie zjemy gdzieś też blisko domu i wszystko tak jakby trochę samowystarczalnie. No bo chyba o to chodzi w tym takim nowoczesnym projektowaniu miasta, żeby ono właśnie... Takie było. Zresztą ty wiesz o tym najlepiej. Farmy miejskie, jest to rzecz w tej chwili wyjątkowo popularna. Ogródki warzywne wszelkiego rodzaju. Ogródki warzywne. Ja się spotkałam też z takim twierdzeniem, że właśnie miasta to są takie miejsca, gdzie zachowana zostanie bioróżnorodność, ponieważ na wsi tej bioróżnorodności już nie ma, ponieważ wypleniło ją po prostu rolnictwo i chemia. Rolnictwo przemysłowe. Bardzo dziękuję. Agnieszka Stępień, jeszcze coś? Tak, bo ja chciałam powiedzieć, że to osiedle jeszcze nie istnieje, o którym mówił Artur Celiński, ale jest już lokalizacja, jest zaawansowany projekt, są nawet chętni, którzy chcieliby tam zamieszkać i właśnie o tym osiedlu, o wielu innych mogą Państwo przeczytać w najnowszym kwartalniku magazynu miasta, bo temat numeru to osiedla i wszystko, co z tym związane. Projektowanie, sąsiedztwo, architektura i mnóstwo innych tematów. Bardzo dziękuję. No to chyba wystarczy, znaczy trzeba tylko kibicować. Ciekawa jestem bardzo tego osiedla. Ja też, bo to jest jakiś kierunek. No dobrze. Agnieszka Stępień i pracownia projektowa i różne ciekawostki dotyczące życia miejskiego już za tydzień. Dreams.